داش پک سپت ہے رکھا شپک پیرے کے وقت عینی دن پورے ددشپک قبائح دی اور اس سے ددحات ذکر کرنے فکر ارے نو قدر ارے بیا کے فقدر ارے بیا کے فقدر ارے بیا نظر ارے بیا بسر ارے بیا بسر ارے بیا ادبر ارے بیا استقبر ارے بیا فقال ارے حاضر اللہ سے رویو سارم بے قول دے دا سوشو تلکا شرطن کامل نمبر دسم دے خان پگ نمبر ام دے اور لس نمبر ام دے دا تخفیف کی پیش کی اعراف تو ان کی تو زجر بیا و تخفیف اخروی دا اللہ سیاد نے ذکر کی سوسلی سکارم نو اشتم آیات نا دا مشرکین دے استہزاء جواب بھائی او اشتم نے ادائی دے استہزاء جواب وما جاننا صاحب النار سر جواب استہزاء جو دیر سے یاد کی روس تو بیا شواہد پیش کی پر صداقت دا کتاب و رسول ددو دیر سے یاد نہ ابتدا سورۃ سر مطالعہ تول پاسا ولی قرآن بیانوا رشتی نے کنا کتاب دم رشتی نے دے بیا تخویف دے دو سلوی خیات میں ما صلککم فی سقر سقر تولے دلے خدا قبائے ہوگا کہ مسلی نوے اتان دے مسکین دینا کہو خاوز دے کہو تقزیب دے کہو آخر کی بیا زجر اعراض کو ان کو ٹول ہوتا فمال ہمانے تذکرت مولزین نا سلوی خیات صداقت دا کتاب سلور پنزوس کے پیش گئی سورت آسرم دارے دے ابتدانی پاسا پاسا دا اللہ کتاب پیش گئے قیامت را روان دے گئے اکم سڑے چنمانی اگر کپائے کی راش پک حالتو نہیں اگر کدے نمبر دس بدماشی نو زرنی ما تے پریدان جہنم کے بل سزا اور کم نلس ملائک پائے مقرد دیا اور آپ ترشتی نے ستا کتاب امرشتی نے دے شوایت پریوانی بناری سوک چنمن یا بزی سقرتان اخیر کی بیاز ہو رہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ چی کبریا و عمر داغ دے رحمان دے امکڑی نعمتون دا مال اولاد عام بندگانو تا رحیم دے دوستان خاص کری پا قیام سر دا پار ذکر داغ یا المدثر مدثر دسار ستوئی غٹا جامع ما فوق القمیص غٹا جامع اغسطی کمبل اغسطی کمبل تو دسار ہوئی یوق ظاہری مانوا یا المدثر اے غٹا جامع کی جان پٹون کیا غٹ جامع لیا غصتے تو اے مال یخنی کی گیا ماں بانی جامع آچو ہے دسی رونی دسی رونی ابتدا ہو جاستے زکا سخدار چیدا سورت دے مخکنے سورہ الگ پسے خان دویم دل جواہی شورو شوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے روب راگے کور تراغ ہوئے دسی رونی دسی رونی کمبلے پی واش ولن یا علم دسی رواز راگے مکیل و جاگا قرآن صفت والے ذکر گئی و سفید تعمیم د پارا تعمیم پر کسنگ راجی یہ بھی کنایتنا نل مستریح اے آرام کو ان کی آم آرام کہ نظر کم بلا وسطرام اے بیگم آم بس بڑے بیگم ہیں اے بے غما جا کل متائب فلا تسترے روح المانی دا ہوئی اے بے غم ام لاستا اے قرآن والا اے قرآن عالمہ بے غم ام لاستے پتا بانے تکالیف رالن آرام وقت نہ دے راپا سکورے دا قرآن وقت دے دا قرآن دا رسول وقت کے آرام نہیں پکا یہ آرام ملاو نشن آرام آرام پر ایک دل آرام ضائع روس سوچتا کہنا کہ نصیب نہیں جنت کے آراموں کے بیا دغل بھی آرام ہے زہر مدارک بلا مانا کی جال مدثر الصارف وزل کفار نفس کا بد سارے قوم مشتغل بل انداری وہ نزاق الفجار حاصل پیش کرے اے د کاسران و زرد دزان نہ لڑکے بد سار سرم جامن دل آغستر چد از نہ بچی نہ نہ پاسا مشغول چپ انتظار باندھنے اگر کہ از درکی تا لگا فجار حاصل دول پیش کرے قوم پاسا پان زر مفولے نے ذکر کرے کو کار دا انذار دا انذار کار سرے قرآن بینولی مختی سورت دل قرآن ترتی انذار کے وسی چل گئے وربک فکبرم خاص زخبل لب تعظیم گوان لوئی بیان کا دا مشرکانوں خلاف چلوے ذات تشری کو سرم جوڑا وسیاب کا فتوائرم اجامیر ام پاکستان دا عام لفظ دے معاہد نہ پکار دی قرآن بیان ان کی لام کہ جامیر پاک ساتھی پہلی تجامہ مانے حمز نے کی گیا پہلی تجامہ مانے قرآن میں بیان ہوا قرآن سے بیان ہے جامیر ام پاکستان حقیقی معنی کے دیش امجازی مانے مؤثر مراد دی وسیاب کا فتح جامع دم پاکی ساتان نسیش نہ پاکی دے سرد بہ ماندہ ہوتا تو ناجائز طریقوں نہ ناجائز پجامہ کسی کے حرام جامع رہے اس کی داسی چرتا حرام ہوا نہ گننے بہم نار ادھر تصویر نظام ساتا داسی کمیز پر تگ ماں گندہ سے در پسی راک کلی کی تکڑا شمان تزان پس جامع راک آگے پینسی در پسی راک کلی کی تب قرآن بیان کی مجا بھی اور پینسے اور پسرا کے لکھی مرا وہ سیاب کا فتوا لے رہا قرآن والا پکار دی کہ پینسی اچھر دی گی خان وہ سیاب کا فتوا ہے بدار سیاب کا فتوا ہے سیاب سرے جامع نے پاک کا کنایا دینا پل جمع نے پاک کا کام بل انذار انذار کا نظیماری نے پاک اشو کا نا پتا سے اعتراض بشترے مجازی ماندا آمدا نیشاپوری راٹو نے مانی کڑی اور روز دا فاجر روجستر اہل روجز دا شرک والا خلق چری فاجر پر اجران تیسرا اجران کو مخیر فاجر ماجر جمیلان تیسرا بیکاٹ کا بلیا تولا تم نم تستر تا مختصر لفظ قرطبی پر ایک یولس اقوال ذکر کر دیا مشہور پکیدا لا تمنم تستکثر یو دا مانی بادنا مکو اپ بیان سر پدا سال کے چڈیری گنی لا تمنم بادنا مکو اپ خل کو چما خطا سو تڑیرا مسئلہ بیان کر بس تے زما دیر شے میں پیش کرن دادا سے مسئلہ کتا بڑے رن گنی دا ترمر کا بیان ہے بادل میں بچانے کے مجاہد ہوئی تمن منظوف ہوئی لا تمن سستے گما تب تک سر دینا چیت ڈیر میں بیان کرا ہم سستی میں کو استقصار دخیر نہ چیر زما بس تے چوٹی دا دیر مسل میں اکڑا بس تین اور نشم کو لے بے مسلے نے چوٹی نہ ملائی داؤ سمرم مرگری ڈیری گئے تم تسڑے کے گئے والے ربے کا فس بے بلا مانم پکی اتنے ماں ولا تم ان پخل کو بادنے مکان تب تک سے رو چتدائی نہ ڈیرے زد آسے لائیں تدائی نہ پیسے آسے لائیں جو خل کو ماتا اس تدین بیان کو اس خلا سے پیسے را کے کہنا نہ نہ دعوا ہم نے مصیبتوں نے چی راضی نو خاص ضرب دا پارا صبر کوان کلے چی پوکے ہو شی پش پی لیں کہ ناپور سے کر تو گلے کر دے تو گلے پھیلے رکھا دبرون ڈیرا گرانا پچا گرانا دا پکا فران ہو باندھنے یا الگ سات بکرانی دیا باسان شی نہ غیروں یا سیر انداسانی دن کے مستقبل کی اصیر ان دا پحال غیر اصیر ان فل مستقبل تکرار مشترے ذرنی ومن خلق تو وحیدان اس عام اور اس شفا گورا کلے سے تو قرآن پیش گئے بیا بیو خان سے برا پاسی بیا بیو پیر مالدار را پاسی بیا با مجارا پاسی چاہ مالدار ہے نقطے چاپی رکڑی سرمایہ دار اگر بستا مقابلہ کئی اللہ ہی ماتے پریک دا دد احوال ستاو گورا اول دا سوک لیا گرے شما پیدا کرو یوازیم وحیدن یا کو فال دد فائل نہ ماں چ پیدا کرو ماں سر سوک شریک نہ ہوں یا خال دفول نہ ماں چ پیدا کرو نہ دد مال نہ اولاد نہ ہوں اگر تو مال مال ممدود مال دے ممدود نہ مراد دے رہا مالدار میں کہ وہ بنی نہ شہودن زامن میں والا پیدا کر چاہ حاضری دپدار سلام نہ جدا کی بولے مالدار خلق دی کسب تا نشتہ جت نہ کرے تجت نشتہ مسا پر تجت نشتہ نے یا شہودن حاضر دی پم جالی سکے مخوری دی خلق مادان سڑی اولاد مخوری جی کا وما حد لہو تمہیدان اور تیار کڑی می دلرا قسم قسم سامان یا تمہیدن مانی سرداری میں اور کڑی رام تمہید سر جاور یا سر تیار اب سرداری میں اور کڑے تیار دھیان دے تمکی ان زید چز بولا نہ اور جاتی اور قوم سرد اعراضن القرآن دا قرآن مخالف دے بیا ہوئی سے زما بترقی منگا پترقی روانی کلا اللہ ہی بس ترقی دے بند کلا سرمایہ دارو مالے ڈیرے دا ڈیرے دا مرتبے ڈیرے دا کچھ کرے تو قرآن پر خلاف کے ادرے نو کلا باس ترقی دے بند ہو دا تجربہ کم مالدار سے تو قرآن خلاف کے ادرے ترقی بند ہوا بولے اس وجہ ذکر تھی ان کان لے تنا نیزا دے دے زنگ دایا تن سرا اعنات کم کے دیا بچ اعنات دا خوئی کر دے دے دادے پورے درش پٹ حالات دی دا سے سڑے چلے زرنی ماں کا پر ایک دان پروائے مکو سب کو منسرا سور کو سڑو دان دایا تقویب دے مختصر زرد دیب اور خیجم پر سعود غربان نے سعود غرد بجانم کی حدیث کی راجی پنزوس کارب اور تخلق ور خیجن بیاو تراف کا تراف ورزی شدت العذاب انہو فکر دد حالات مخصوصہ پیش کی وقت دا قرآن کی رامہ کے حالات عام ہو لیکن فرق اس دار ہے اگر حالات عام حالات کی دے دا حالات خاصہ وقت قرات القرآن دا بدماش دے لس صفات قبیح دی پا وقت رسل دا قرآن کی سنگرے نو فکرا قرآن چی اورد یقیناً دستو چکو چی سوئی دلی پبارکی فکرا مازا یقولو فی القرآن تاوتا قرآن میں دستو چکو چی سوئیم وقدر مانی فی نفسی کلامن نو جوڑے کڑا پپزڑ کے یو منصوبہ پزڑ کے یو منصوبہ جوڑا کر داد بچی جدا جگہ کڑا دے تر زڑا خوال ہوئی فقت لک فقدرا سما قوت لک فقدر تبادشی لانت دیوشی سرنگے د منصوبہ جوڑا کڑام تبارشی سرنگ دا منصوبہ جوڑا کڑام قدر مانے داغت تدبیر جوڑو منصوبہ جوڑا تائے درے ذرا نہیں ہوئے منصوبہ اصل کے درے طریقوں سے جوڑا کرے منصوبہ جوڑا کڑا چی ددے نبی تکذیب کو منصوبہ جوڑا کڑا چھ پاسم مانا کو میں منصوبہ جوڑا کڑا چھ وجہ میں ریدم ہے ہونا ددری منصوبی دری مردار تکذیب کیا منصوبہ من کئی بل منصوبہ قتل بل منصوبہ خیر بار سورت دار زڑا لو دو بیا چل ظاہر خال کو قرآن تا بیان او نسما نظر بیا و قتندا سے مخد نبی تا جدا سنگ سڑے دے سر گر اچا تکڑے قرآن مخ اور سر تا سر ایک کتکڑو بیا دا سوچت کا نظر یا نظر آئے قتل خلق تا چرا پر خلق سا سر کی داخل کو قرآن تگوانگی ہے چوئے قتل نسما آبسا و بسر بے تندے تریو کو او خڑش مومخ خرش آبس سے تندے تریوی پستر گمینس کی دا وجو نے چھ پیدائشی دے دا آبس ہوئی آبس اصل کیا نہیں تو چی دا پچ مچے دا گڑ بزو یاد اوخان بڑی لکے پوری اونچی شکن دے تا آبس ہوئی تر سے تندے اور تریو سے وچی پچ اور پورے ان خطے بسر دی تری چمخ توڑ سو دا قرآن پوری دلبانی تندے تریو کو نیر خپاؤ بیا ٹول مخ بانی اثر رائے نو مخم خراب شو مخ خرش ثم ادبرا بیا دوبرو غرزاؤ اگرزاؤ کنا ادبرا واستکبرا و دوئی شو روکنا اچھر اکڑا چنن دا مگر جادو دے یو سر دا مخ کنرا نکل دے انر دا مگر قول دا بشر دے دائی منکر دا قرآن ناس بھائی سوچو نہ بکئی چی سو کم زڑکے با منصوبے جوڑی خا ابس دیا بدا سری تاریبان مالیبان تو گوری تندے بہتری شی چرا خوڑے زیاد ناسی ورتا دیا با ادبارو کیو چنے بکی دا مڑا منتری دے سی دا بندہ خبری کئی دا خدے نا اللہ کلام نا لیا نا زان نا خبری کئی دا منکرین حالی دا نمبر دس ہو کر اللہ عیسیٰ اس لی سقر کم خوازے لرشا لرشا زرد زبین نباسم پا سقر کیم سپتا رتانے چھ سقر سرے لا تبقی ولا تذر نپرگری دری جہنم یانو نایوتن ولا تذر نب پرگری وقی حردو کی رائیم دا شرد دا جدہ جدہ ری نب آیوتن پرگری نب آیوتن ناردو کی پرگری دارن لا تبقی ابقا رحم دوئی نہ بچاوا نے رحم کئی نہ پریگ دی چالر عذاب نہ بچ لواحۃ للبشر سدون کے دے دے ظاہری سرمانی لران سرمن میں سرکوری کی علیات 17 دی جانم مانی نلس دی نلس ملائک میں مقرر دی گور دیکھی اور حکمت الہی دے اللہ پہ خب ہوئی گیا ڈاکٹر صاحب آشر شری کا نا دے تجموئی بین الجمعین جمع قلت رسیدہ تر نہ ہو پورے جمع کثرت شروع کی در اللہ سنا نہ دے بانی لگم دا دے بانے ڈیر دی دے مطلب دے لگم دی میں نواجی اور ڈیر دی میں نواجی حکمت پکی داؤ پہ نلس ہو کے خطی وہ نلس دا نلس لگم دی دا ڈیر دی نہ بیا مشرکان ہو ٹوک شور اوکڑے نلس ملائک تیرے کا نلس سی منگا پر زرگونی یو یو پہ مرے نہ انہیں سوئی کنا ایو پہ کی پالوان چاہلے کا لس پینزلس مات سشین لین تاسو داد ودرین نشرا ٹھینگو لے اللہ ایلا سو بھی ہے میری مقرقی منگا سوکی دار دا جاننم اصحاب دلتا سوکی دار دا ساتھن کی صاحب دشے کلم حافظ تو ہوئی مگر ملائک بھی دا انسانان ننی سے تب سر پر زولو کے ملائک دکھ لک نن کا ظلم داری دا شمار مگر امتحان دے کافران لڑام فتنہ شو کنا کہ مڑ نلس سی امتحان دے لے استیقن الذین اوت الکتاب پتے امتحان کے فائدے شتا کنا فائدہ دارا یقین وہ کیا کسان چور کرے شی کتاب مضبوط بشی مومنان ہم پیمان کے شک بن کیا کسان چور کرے شی کتابوں مومنان ولی مان دا تورات کے مراغل دا پنجیل کے مراغل نو کتاب والا و یقینوں کی پری قرآن مانی اگا علماء چی یقینوں کی کرا نوامیان خلق و ایمان تازہ شیخا یزداد الذین آمنوا دا بدا سی یقینی لائر تاب چی اور پسے و شک نرازی دا یقین نزائے لکی گیا پا شک لائر تاب دیکھو دا فائدہ بل فائدہ بچدار چ وہی بات کسان چ بزنوں کے مرض دے اوائی بکافران چہرا دکڑے اللہ تعالیٰ پرشمار بانی با مسل دشمار کے اللہ سو مطلب دے کہ نلس دی نلس گردا آیت دا اخبار بالغیب نہ دے دا آیت سے پکم وقت رات اوت الکتاب اللہ خوال نورا گلی مریضان مانے منافقان ملان نو کنا لیکن رست چکل رالل دا صورت اور دو اتن کتاب کے سکسان اونچی یقینوں کو اور مریضان منافقان چلے شک خبر شروع کی جن اللہ سے یہ دم سے اللہ بیداری کی جال جوغاڑی ہدایت کی جال جوغاڑی معاشدان اللہ سے صرف نہ عالم پر لخکر و دربتا بانے اللہ لخکر دیری دی دان اللہ کو سپقاف کارون والے مقرر وما ہی اللہ ذکر للبشر دا واپس لڑ سے سقر کرو لگا سوسلی سقر دا خود سقر حال ہو کر علیہ ستاشر ما ہی زمین سقر تراجر ذکر مانس سے سمائی نرے دا سقر اور مگر دا یو نصیحت دے داشت دے بندی گانو لڑا ہوں دوہمدار ماہیا دلائل دا قرآن حجج القرآن دار قرآن دلیل نے چیری نری مگر نصیحت پار دبن نگانوں کھلا والقمری شواہد پیش گئی دد کھلا بمان حقا رہے یقینی دارا گوارس پگ میں گوارش پچ کر شاہ کی گوائے سبائداس فرق الشرانا کی انہا لہد القبر یقیناً داور دا جانم لہ دل کو بردا غٹ مصیبت تیرے مصیبت انہوں نے لہ دل کو بر داور دا جانم یو مصیبت تیرے غٹ مصیبت انہوں نے مصیبت انہیں ڈیر دی گرے دویم دارا نگور پری ان نہابانی قمر لے لو صبح دعا کر پگمے تو بولا سمر لوے دا قدرت نمونا را پچ شا کے سمرا دا قدرت نمونا را سبا چ راخی جی سرنگ دالا دا قدرت نمونا را دغ سے ان نہ لہد القبر دلیل سے اور ام دال لائے اور غٹ مصیبت تے حلو عذاب نذیر ان بیا اور طویل زکم ذکر مانس تے اوشان شامل دا اور جرا اور کئی بشر لرا ذکر دا اور دو مان دارا ان نہا ضمیر اگر خصلت د تقزیب در خلق اترائے گا ان نہ پتائی د خصلت سر دا تقزیب چرے ان نہا یقیناً دا تقزیب درے درے پیغمبر تقزیب د خلاف چرے لہ دل کو بردائے غٹ گنا رے د غٹ گنا انہوں نے کبیرۃ من الکبائر دا غٹ گناہ کہتا درے مدار انا لہد القبر انا لہد القبر النظارہ اگر مکی چویلی قم فانذر پاس انذارو کا دے انذار یو مصدر دے نظارہ انہا دا یرول چری لہد القبر دا غٹ کار دے دا غٹ کار انہوں نے پڑا سے آل چیتا نظیر دا بشر غٹ کار ستا بزیمہ لے سو کو غاری سا سنا ان تقدم چمخ کی زان رسی اللہ تا پری قرآن سوچ زان رستو پاتی کئی در قرآن نام پگمے اور لیل صبح پکوارے سنگا چس پگمے رنا کئی دارنگی چس پشاکی اور سبا رنا کئی دارنگی ددی نبی رنا پر دنیا کیوں گرے دکا تیرے بزیوس کلو نفس بما کسبت رہینا ہر یو نفس رے دقل عمل دوجن گانا رے رہینا منا ان خط پقل جزا کے ہاں اللہ صحاب الیمین مگر آغا خلاص والے چیری پا جنتنو کی وی اوبل ایوارتا پوچھو نا کئی دا مجرمانو پا بارا کئی نا عن المجرمین دا مجرمانو نا بتا پوست کئی ما سلککم فی سقر سشی بو تلی اتاسو پا جاننم کے جاننم تولی تلی ہے قالو آغیبو لم نکو من المسلین نو منگا دا مانزا کی دا لڑن کیم مسلی دان چ معاہد نو نمانزا کی دین نہیں وہ مشرق ہی کر بندہ نو منگا چ خوراک مسکین لور کہو بلکہ منگو مین جوران لور کہو اول شرک اعتقادی دویم شرک فعلی دیو جنت دلی برے مدا کنہ نقوز مال خائزین خوص فی الباطل تو ہوئی اونگا ننو تو با پا باطلو کے با مشغولو سرد مشغولاتا ان کو دا باطلو نام دا عام لفظ دے ایزائے اہل الحق روح المانی ہوئی دا لفظ دے دا دیر عام دے مالا ام بغی من القول والفعل تو شامل دا کسی دی دا فسقال آجل انتظار گپ شپ سے ورطا ہوئی دیا اور پچھے ہوئی ونقل الحروب التي جرت بين الصحابه لغير غرض شرعي بل لمجرد ان توصل الى طعن وتنقيص دا پر خوص کے داخل لے دو صحابہ پمینس کی چکم جگڑی شوی اگر تاریخوں نے اسڑے بیان نہیں پرے مقصد بانے سے صحابہ بانے تان راشی پائی تنقیس راشی دے تو ہی نخوز و مال خائز دا گپ شپ منگ لگاؤ دا گب جب دی لگی تو صحابہ پسی گب لگئی امن بد تقسیب ان کو درزد جزا تردی چراغ منگ تمارگ یقین مانے موت پس فیضن اور کی دیتا سفارش تو سفارش آنوں حد شفی نشت شفی قاہری شفی نشت ان فیدز کا نشت رہے پسوئی دردی لگائی سے دین نصیت نمخڑی بیا زجر شو تو بیان کو دا خلق مخاڑی سنگیڑی گویا کے دا خریری مستنفرتن تختیدن کے چھے تیس تکی من قصورتن دا منظری نام یا قصورتن دختار کون کی نام آغا سڑے چھے دا قرآن نے راست کی اللہ تخر ہوئے مخی میں او خر مولاو کتابوں نے ہوئے عمال پہ نو کرے ہم خر مولا لے دغا خر سڑے چھے قرآن نہ تیخ تک ہی کن اور مثال ورکی من قصورا دا قرآن بیان ان کے خو منظرے ہی منظرے دے دے اخکار کئی خلق راٹو لئی اور دے دن تختی لتے ہوئی ہمارا مستن پیرا ادا وحشی خر یاد کرے وحشی خرچی کا نشلان لے کولے دیرے لتے ہوئی بلکی دی غالی ہر سڑے ددینہ چور کرشی تا کتاب کو لو کو لو دیو مستا خبر نہ مانو منہ تیرے اللہ پر طرف نہ صحیح پیرا گی دیو مستا نہ مانو زمگ ملان بم تخیم بھائی پسی دو کلا اللہ ادا سے نہیں سیکھے رہے بلکہ دید آخرت نہ نہیں ارے گی کلا مانی یقینی دار دویم کلا بمان حقا یقیناً دار دا قرآن تذکرہ و نصیحت دیم دا چائے چکائی دینے دے نصیحت علی لاکن نصیحت نشا وسطے مگر الگ اش اللہ واڑی ہر شے بھی مشیت اللہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہ لائق بے ددین چدا غن دی یرا اکڑے شی نو کرے چدا نے یرا اکڑے شی نہ لائق دے رب بخنے اہل لئن یتقا منہ فاذا اتقا منہ فهو اہل لئن یغفر چی او یرے گی تنو بیاوری بخی کا نا سورۃ القیامہ ددین لسم باب شروع دے سورۃ الاعلیٰ پورے ددوئی سورتوں نے بھائی دا ٹول پر تفصیل دا احوال دا قیامت کی روز قیامت تفصیلی حالت بیان سرد بیان دا توحید نہ پار فہم سورت کے ہر فہم سورت چی کا نظم پائے کہ وہ سر توحید مسئلے نہیں ربط دیو دانے مکہ کے زجر و اعراض کو ان کو دا قرآن تھا دد تاغیل تخفیف دے آخرت چراش قیامت رایت کا اللہ بد راپور تکئی دوم دان مکم تقزیب دا حشر دی بیان کرو چنو کر دے وہ بے امید دین منگ دے امید دین تقزیب کرو دد ترد دے پائی ولی تقزیب کہے راش دائے شواہد رکو رہا دائے تقزیب مکوا دار سورت بھائی اس بات دا قیامت منگویل دا دائے پارے سورت کے بھائی پارے سورت کے بعنوان جدا جدائی دد دب عنوان سے جم العظام جم العظام داجو کی ستا سے گڑبڑ پراتری دا بندارا جمع کئی بری مایات کے بھائی آیا سب الانسان ولا نجمع عظامہ دے انسان گماندار ہے چڈو کی بہنوں گنڈو گنڈو بے سورت مطلب بدائی خلاصہ اودھ و شاید پیش کی بداود سورت بیا زجر نے منکرین تھا ان زمایات کی نہ منی دی بے تقزیب کی بیا تخویف اوکھڑی دو میات نے شور اوکھڑے دے فضا پر کل بسر خصف القمر جمع شمس والقمر یقول انسانیوں میں ذنین المفر اگر تخفیف دے سراغ پنجل سیاد پورے سرائے و تخفیف ذکر کی حدی کی اگر لفظ امور ذکر کی دا حیبت تھا بر قلب سر حیبت تے خصف القمر جمع شمس والقمر این المفر لا وزر الارب تومزن مستقر ینبو الانسان بما قدم و اخر بلکہ انسان اللہ نفسی بصیرہ ولو القا معذیرہ دے تو امور عشرہ ہوئی دے نرو سدائے و کمال شمار ہے ہر یہ سورت کے لس لس خبری خاص خاص خبر ہے دیکھ امور عشرہ دا تحویل قیامت پیش گئی وقت دا حیبت دا قیامت دا سمور بدائے بیانے دغا بد تقریب لحاظ پیش گئی ددائے سورت بیامینس کی وہ مثال پیش کی ددائے سورت پارسم آیاتنا لا تحرک بھی لسان کل تاجل انا لینا جمع ہوا قرآن ردے رب دارے دا تمثیل دے دائے سورت اور دکھی برد جمع کو مولے قرآن ماں جمع کرے رہے گا تو قرآن جمع دے وہ مثال لے دیا بشارت تے دوئی شیاد کے مختصر وجوہیوں میں جناؤں کے روان تخفیف دے درشتہ میات کے وجوہیوں میں زن باسرا سری رشتم بیان دا حالت دزن کدن پیشکیش پگشتم آیات کی اذا بلغت التراق زن کدن دے شروع شنو سب ہے کہہ رہے آخر کی زجر دے پس سلور سیزنو فینکار غور لا صدق ولا صلا ولكن کذب وتولى ثم ذهب الى الیہ تمتع سلور کر دائے سر ویل ویل دیو جن ذکر کرے دے کہ سلور بد اخلاقی دی جانی سلور انکار نہیں یا زجر دے منکرین دے باس سر شپک دے شہاد نہ حیا سب انسان ایوں ترکس ہوتا قیامت نہ من اور اس بات الحشر دے بے دلیل وہ دیر شہاد نہ الم یکن نطفۃ من منی یمنا اس بات الحشر بے دلیل وہ دیر شہاد سورت کے ابتدا نے شاید پیش کی چستار ڈو کی بجا مکوں نہ من انسان دقیامت ہے بتون رایات کا قسم خلق بشی زن کدن دے رایا تا بیاش نمانی نو تبا بشی تبا او مانا گورد اللہ دلیل پری بانی قائم دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ چی تربیت دٹو لالم کی پا ربوبیت پل رحمان نے شمس و قمر پشمود دنعمت بانید گوارے رحیم داد پہ احسن الہ عبادی بی جمع القرآن بندگان سر احسان کرے دا قرآن پہ جمع کولو لا اقسم بیوم القیامہ لا خبر دا اللہ ندا خبرہ لکسنگ چس تاسو گمان نے تاسو اے باس نشترے قیامت نشترے دا سے خبر دی نا نا قسم کوم گواہ پیش کوم رز قیامت نہ نہ داس نہ سنگ چوائے قسم پیش کوم پاگ نفس لوام سرام داؤ سے مبی امل قیاما ددی دپارا جواب اصل کیا ضبط ہے آج سب ہم کا جواب نہیں سیکھے خدا وا اخ سے مبی امل قیاما اخ سے مب نفس لوامت لتبا سنم و لتجما انم قسم دے قسم دے باس بکی گی ستاسو جمع بم کی جمع بری کی گا قیامت رس پری بانی گواہ دو سنگ گواہ دے تو گواہی زمان ہوئی زمانت لفظ زمانت جمع گواہ دا ستا پر جمع باننی جمع کے بکل دا قیامت پر زبان زمانے ذکر پر گواہی کی پیش کرا لیکن ظرف کی پر مضروب بانی گواہ پیش کرے مکان پہ مکین مانے گواہی دا لوکھے گواہے چگور دا مظروف دے پکے دا مکان گوارے پری مکین مانے دا زمان گوارے پری زمین پری اہل زمان مانے پری فعل نفس لواما یو نفس امارہ بھی سو سورہ یوسف کے تیر شو اگر نفس امارہ دا مشرکانو دا منہمکین سخت گناہگار نفس لوامات دے دو گنانگار سڑی لیکن چھ توبے اباسی ملامت کول کہی جا گناہ کی او سڑے نبیا توبہ اباسی ملزان ملامت کی چھ دامے سے چلو گو دام دا مومن سڑی نفس ہے دیکھی گواہی دارا نفس لوامہ پر دنیا کشترے اور انسان نے چھ دان ملامت کی چھ بڑھو کی ہر سڑی دبت کاری دان ہے اللہ نے داسی اور وزم پکار رہا چھپائے کہ اگر وسطا سلا ملا متیا در کی کہ انسان اول رضا کار کا ہو وجود دا نفس لوامہ دلیل لے پیو میں لوام مانے جمع کی گئے بات آیا گمان کی دا انسان چھ جمع من کو اٹو کی دا دم بلا دا سنرا قادری نہ پتا سے آج سے من قادری پری بانے چھ برابر ہو بدل بندو نہ بندو نہ اور تو کہ جدا دا بندو نہ والا بیا جوڑ کم بلکہ غواری انسان یرید الانسان غواری انسان تکذیب مخالفت دل پارا چرے انکار کیا مامو دراتون کی حالت بلنام دیب سے رمانے انکار کی دراتون کی نہ تپوس کی کلور اور قیامت پائے ہے بتو گورا فیضا بر کل بسروں کلچ حیران شی کیری بری شی نظر کیری بری اور حیران نظر دخل کو کیری بری تحیور دواجنا تورا بشی سپگ میں راجم بشی دو سیزائے ہو دین ورو یو دو سپگ میں ادوار جدا حالات حساب کرنے لسکی ہوا نور بمرا گنشی سپک میں بمرا گنڈشیم وائی بدا انسان دے روز بانے این المفر کم خواد تیختا مصدر یا مفر مانے زیر تیختے کم زیر جواب دارے کلا لا وزر نانا نشت زیر پناہ وزر مانے زرفی زیر پناہ نشت ہے بلکہ ستار ربتا پتے روز بانے المستقربی وردن تل ورسل اللہ تی خبر بدلے سی انسان پدے رضوانے پا رہے مل چمک کے لے کر رہے واخر سے ضائع کرے رہے برباد کرے رہے بلکہ دا انسان خپل ځان درخلی دن کے خپل ځان خبردار دے چھ ما کم کم گناہ نہ کری. اگر کہ پیش کئی بڑے ما زیر خپل عذر نام کرے چی اجازت ہوئے وقت کی دے بزر نہ پیش کی خبر دے چھ درو وائم دا امور عشر دی قیامت ہے بس. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بهم. جبریل رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن پیش کاؤ اگر بلا ختم کرے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سر زرے زر اللہ پن کتاب پر نبی احسان نہیں تو کہ پس دکڑا کے احسان نے جنا دعا تکلیف جان لمو رکھا مخ دعا پر قرآن سر جبک پلا دیر پارا سے تلوار کہ پدیم زر زر پہ جمع ملولا یقیناً زمون پر زمانی زرے جمع کول وہ قرآن اور ددے بیان اول ددے لستل یا کلے چم تا تو بیان کو نالا غروان شاہ ددے بلستل و بسیم یا زمون پر زمانی بیان ہو بیان زرے دا مشکل زیم کم زیم پر کی گرانیاں بڑا تو بیان اوم اللہ یار سے زمان پر زمان رہتا تکلیف مکو زر زر لو لے تکلیف دوا جنا جمانے چر تیر نشی جمعیم پا ما دان لسترم پا ماری چویل انہوں بیا تابداری ستا پا زیمارا او بیانیم زمان پا زیمارا باندے رہیم بیان سر تفسیر دے قرآن کنا القرآن فسر بازو بازو حدیثم در بیان دے لیکن در آیت وہ سربت سر دے سورت سر رہا مکہ رسو سرا بائے ربط کے حیرانشی بھی مام راضی دد حیران شیر کلغٹ انسانی حیرانش الا اللہ سبار ذالک امرہ اللہ وہ رس جب تو سوچ کراؤ نوخ میں خیال کے ناراضی ہوئے منگوائے دد ربط تھے دا سورت دا دائے سرا سورت داو دار چل ڈکی جمع گئی دل تمثیل پیش کی ہوئے جمع شمس والقمر گورا انور اور سپوگمے بہ جمع گئی بد تمثیل گورا گورا قرآن جمع کرے رہے اگر ذات جو قرآن دے مختلف آیاتوں نے متفرق سورتوں نے اگر آگونڈئی تال ڈکی نشی راونڈول تمثیل سورت جمع دے کی عام مفسرین ہوئی جمع د قرآن پسینہ دا پیغمبر کے حق عام پریزن دا شیعو دا رد دا پارا خرے شیعگان ہوئی دا قرآن گا نمن دا عثمان را جمع کرے دا عثمان جمع کرے گا نمن ہوئی دا خدای کتاب دنے وی اللہ فرمائی لی نالے نا جمعوں زمون پر جمع بانے جمع کو دا قرآن دیام درے جمع شوی درے اگر در اور اشارہ ہو یو جمع پسینہ دا نبی پسینہ صحابہ کے پاول زمانہ کے دویم جمع داد تے ابو بکر پا زمانہ کی پیو مصحف کے درم جمع پا یو قرات بانی داد عثمان پا زمانہ کے دا در اور اللہ تعالیٰ کری دیم دا خدا اللہ کار دے صحابہ پا ذریعہ کری دی کر کلا بل تحبون العاجلا دیکھیں قرآن پاک تے ترغیب و مرک جد اللہ کتاب نے بے فکر ہے سر عمل ہوئے تاجیل مانا بے فکری زر زر لے بے فکرا جمکڑے اللہ لستل اکڑی جی تد اللہ لے لستل تابیش فتر قرآن ہوں اللہ جسم قرآن دالے گلے آگا سیل اللہ اللہ سے سنگ بیان کرے گا سے بیان کا وہ زان نے تحریف میں گوام اللہ نے کتاب متبیش ہے وہ کلا عمان حقا یقینی زالا کہ بلکہ تاسمین دا دنیا سر کوائے پرے رہا آخرت زجر بحب دنیا دا دنیا سر امین رہا آخرت ہم یہ رہے نزکت من کرے قیامت آخوال بے ہو گورا سمخون وی پتہ والا زبانی ترو تازام بالکل خوشحال الى ربها ناظرا پلب طرف تبغورین الى ربها ناظرا رب تب نظر گئیں. دا حکم دے جنت کے بھائی دا دلیل دے امام مالک ہوئی حدیث کی مرادی دلیل لے بڑے بانے چھ قیامت کے پا جنت کے دا اللہ دیدار ستر ہے مومنان نہ پارا دار منتظلہ توجیدہ اغیل عرب بیان ناظرہ من منتظرہ جزاد عرب تبا منتظرین دا خدائی توجیدہ سم اخونا باپ بتاؤ رب بانے باسرت ان خوری مکہ بسرہ تیر سے خر مخے بھئی دا چھ پا دنیا کے باسرو سورہ مدثر کے لئے بسرہ نو قیامت کے باسر شر تظن آئیوں فلا بے آفاق ایران خیال بیر وقت آئی چکی عبادت سر آغا فت چھ ملا ماتئیم پاکر آغا فت تو ملا ماتئون کے فقار الزہر کل آئینا بلغت التراقیم کل آغا تحبون سر لگا دامین دا دنیا نہ پکار آخرت پر خودن نہیں پکار ولی قیامت رات کزن کزن دے اذا بلغت التراقیان کل چور سیدا روح مرحتام برا مرحت روح ہو رسی وقیل من راق من سکترا قیل اوی لیشی سو کوئی دیکھ اقوال دیدے رہا قیل اوی گیر چا پیر ناس کسان من راق سوکشترے چھ پتبانی دم واشی دا دبانی خوص چرتا گھوٹر آگلینا سو پکار دے چھ راشی دم پہ واشی سکھ ملا سے پکار دے چی صورت یاسین پہ ہوئی من رات ہے اور آٹوک جاری میں سل گئے تھے انہوں نے ذکر سل گئے رہا ہوئے من سکتا رہا تھا یا لو عمری اور سوک پکار دے چی دم پہ ہوئی چی قیل یاد دا سڑے پخپل لے او بے رشی مانے دے بوئی من راقن سوچتلے چھ پما بانے دم واشئیم دا رقیہ نشخ وقیل درین دارے ملائک بوئیم وے لکی با پا ملائکو کمینس کئیم سوک دے پور تک ان کے دی سڑی لرا روح دد لرام روح دد با یو ملکوی تے پور تک ہے کزے پور تک ہوں وزنہ نول فرار بس یقین راغ شدا دے وقت دا جدائے دار جدائے وقت دن کا دن کا نگونڈا شی پنڈے دا پنڈے سران پسن اسی شی کے خلق وئی داختے برابر کشی نیغی پاتی نشی چرتا خان والتا پتے سان کفن چاہو تاچی نویا کفن کے پنڈے والے اوزے ہوتا رہے نے ارتفاق و ساق بے ساق دا منے شی دو سختے پی راجہ مشوئیں جو سخت ہے مراجہ مشہور تا رب تا پدے روز بانے المساقو چلی دلدی دلدن رب تا بروان اچھے رب تران ان داخو بد سڑے دے فلا صدق و لا صلا داخو دا سے سڑے دے لا صدق تصدیق نرے کرے دا نبی نبی چے سوینو دا بنا منل ولا صلا مون دے نرے کرے مانے توحید نرے منلے منکر دا توحید امو ولیکن کذبا لیکن تکذیب دا قیامت ام کرو و تولا مخی دا قرآن نمارو لیو سشول گرہ امور اربع شول کا صدقا تصدیق دا نبی ننے کرے صلا توحید ننے من لے کذبا دا قیامت تکذیب کرے تولا دا قرآن نے مخارو لے بیارا انشیر اقبل احر تا یا تمتالو ہی گئی آن سری اقبل مرگری مرگرو لزیو پر دیر لو ایسر روان چھ مرز دا خبر منم دا دے چھوئی زاب الالیہ تمتا تمتی داوی چھو ام دا لا سنن ٹکیو باشی ام دا خلے نہ خا دا سکیو دا سکی دیر تمتی ہوئی مان دیر متکبر دے او لالکا فاولا سلور زلہ ورس زکوی چھ سلور گناونے اکڑی دی کر اولا ابو مانے ویل یا اولا مکی تیر شو فعل مازیدہ فعل حذف دے اولا قرب لک الہلاک، ہلاکت دے تالی بیا ہلاکت تین بیا ہلاکت تین بیا دے ہلاکت تین، تباش تباش تباش لڑے. آیا گمان دے انسان نے چپرے بہ خودیشی بے کارن سدن دامانا چی قیامت بتن قائمین منکر تو قیامت محمد بھی خوش بس سو کی اوبر کی بیا دوبارہ جو نشتا دلیل. آیا نو دا انسان نطفتن جو سات کے میں منی یمنا دمنا چائے چوڑے اچولی کے درحیم کے بیا شدہ انسان ٹکڑا دوی نے فخلقنا اللہ شکل جو تو فسوا برابر اکرندا ہوں وجعل منه جوڑے کر ددنا جوڑے مذکر و مؤنث نارینا و زنانا یہ منے نہ دو قسم پیدا کیں. یہ انسان اول چا پیدا کرے اللہ پیدا کرے نہ لے سزا لے کب قادر نہ لائیں ہی الموت بلا بلا ول پکار دی بسی آیا نہ رضا ذات قدرت دروں کے پریبانی چمڑی بجوندی کی نہ لے ولے نہ لے قادر دے مغائی. سورت دہر درے بنوں نے سورت الانسان دریم نو میرے سورت الابرار سلورم نو میرے سورت الامشاج اول کی ذکر کی تو پنجم سورت حل عطا اور تو رب دائم کے اس بات دا قیامت شواہد والا پیش کرو ابتدا کی شواہد اس بات کی رائے پر تمثیل کرا مثال پیش کی دے انسان پیدائش مخ کنے دوندان مخ کی خلقت دے انسان ذکر کر باخر دے صورت کے علم کو نت وطن دب دبے پاول کے بیان دائے صورت آخر و دریا ول مربوط دی دریندار تمینس کے صداقت القرآن و مینس کے ہو دل دا پاخر کے دا قرآن صداقت کو بیان سلورم دار مخ کے بشارت دیر مختصر بس وجوہیوں میں ذن ناظرت الى رب ناظران دل دا بشارت پر تفصیل سر بیانی پائے کہ وہ امور عشرہ ذکر گئی منگویلو اور سورت کے بلس امور گورے دل دا بشارت دے مشتمل بالامور العشرہ اد احوال دا قیامت مشتمل بالامور العشرا دس دس خبریں دار صورت دا اس بات دا قیامت بے تمثیل اول ادنا انسانا تنوینا لا پیدا کریں بیاورم پیدا کریں مغیر یہ صورت کے دار توحید یہ نہیں نو بلکہ بھئی دیکھ رس تو توحید پیش گئی وسکر اسم ربک بکرتا واسیرا من اللیل فاسجد له وسبح لیلا طویلا ہندی ششپگی شاد اللہ توحید دنیر نشیخا خلاصہ سورت دانا اول کے مثال دا باس پیش گئی اول آیتنا بیا مختصر تخویف اخروی وی سلورم آیتنا بیا بشارت دے تفصیلی دا پنجم آیتنا پائے کے صفات الابرار بیان کری لی دنیکان صفات گورا ان لب آئی سے جل گئی عباد اللہ دی کا یوفون بن نظری دی شپکم آیات نا داغی لس جزاگانی دی پا لس طریقوں سر بشارت دی آخر رکو کے بعد ترغیب دے قرآن تا انا نحن نزلنا لیک القرآن تنزیلا تسلی نبی تا دری سلیر شاعت کے مسئلہ توحید پنجیش پشپگی شاعت کے بیا زجر بے حب دنیا ہوئی شہر کی آخر کی بیا ترغیب الی القرآن یو کم دیر شہر کی قرآن تو ترغیب ان عزی تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پنوں اللہ چ ملک مدبر خالق رے رحمان دے نعمتوں نے خلق تا عام کری دی دا پار دا طول بریا طول مخلوق رحیم ذات ہے دوستان خاص کی پر نظرت تا زگے او پنے متونو د جنت اللہ تعالی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا صورت ادار ہو پڑے کہ بدہریان مرد دے تے ابتدا نہ دہری تو ہوئی یہ انسانات تو خود پیدائش ہوئی تو خود مخیر نہیں رہے کن ارگلے چھ پیدائش ہوئی نو دلیل دارے چھ تو چا پیدا کریں خالق دینا خالق بن سوک دے خو اللہ رہے اگا جنت تو جانم تیار کری نیم اگا کتاب اور رسول اللہ لے گلے نیم اگا تابے شکر یقینا لا گلے پر انسان یا وقت زمانی نو چنو میں اگست سے کہہ رہا ہوں مذکور آیت نہیں جو مذکور بے لسان شے بہت چلتا دانچ انسان بالکل رکو تحقیقت انسان کو رے گا نو دا انسان چلے دے پخور کی پروت دے دا انسان چلے باران پساس کو کے پروت دے دا انسان چلے دنور ہو دس کو میں دستوروں پر اڑا کے پروت دے دا انسان بیا روان شے پدانوں کے پروت دے دا انسان بیا راگن پکندو کے پیٹائی کے پروت دے دا زن راگل بیا دا انسان کھلے تراغل دائن راگل وین تین جوڑا شیرا اب وین نہ نطفہ جوڑا شوا دا پلار پشا کے دا مور پر رحم پر رحم دا مور پسینہ کے داغ دینا بیار اور رسید دا مور رحم تر اور رسید دا رحم نہ بیا دے دنیا ترا ایک سمل میں مزہ کر جا دائی کا نا ڈوڑے خود سڑے دائیں نوی نے پیدا کی نہ نطفہ پیدا کی نہ ڈوڑے کم جانا گلے خورے نہ پیدا شوئے تو باران نہ پیدا شوئے اگر میں وہ صرف پکڑے اللہ تعالیٰ دنوارو دس پگمائے دستورو پرانا آباننے انہوں میں خوشان آغاز کرنے چیزے میں ہو انہوں میں خوالے چی پیدا شی گا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ نَمْشَائِن یقیناً پیدا کرے ہوں گا انسان دے جن داد دہریت رد دے ودہری انسانہ تخپل سلسلہ اور تکم لے تر سید لے ہر سید تا پروت بے پروت بے کم زیان آگلے تا تا چلے کم زیان آگلے دا ٹول سیزونا اللہ پیدا کری یقیناً انسان ہوں پیدا کرے دن نطفے گڑے وڑے نام ہم شاشی مخلوطی مخلوط دائی مانی دا مورو دا پلار نب تلید بمانی یا زمیر نطفے دا تائید دا منیون دا جے کا اڑو راڑو منگا دے نطفے لڑا پر احم دا مور کیم پا مختلف اطوارو گرزو دے انسان لڑا بیا سمیوں و بصیروں یا خلقنا الانسان نبتلی انسان ہم پیدا کرے امتحان دے نالو گرزو لے منگی رو اور ایدن کے ولیدن کے سمی بصیر انسان صفت کے غگون اشتا ستر گشتا یقیناً بیان مونگ دا تکڑے دلارے فتح ناو سبین قرآن بیان کرے نظیر و تراغلے اس دا خواہر ما یکون شاکرن یا بئی دے منون کے یا بئی نمنون کے انسان یا دو ڈلے شکر تقویب بشارت یقیناً تیار کرے مونگا دے نمنون کو لر زنزیرونا و توقونا اور بل تقویب شو مختصر بس ان الابرار اس نے کان چو گورے الابرار دے نہایت وسعت سرے نیکی کرے دا دا اللہ حق مدا کرے دا مخلوق حق مدا کرے نہیں الابرار ہوتا ہوئی کہ تیر شو بر وہ وسعت سرے نیک لے کر تیر جوئے نیک سرے دے ددی لس جزاگانی دی امینس کی صفات کی دعوت دی بس کی من کاس ان نکاسو ڈکو نام گردون مدائے سر کافوری کافور وے اثر اور گڑکڑی کافور یہ دا کافوری دا یونانیانو دا کیمانو کافور اگا مراد دی اگا دے پا فقہ کی شرازی چیو جلو کافور علا مساجد دی امولا کتابیں نو دد بو جماعتوں نو کافور لگئی شاگرد ہیں بو جماعت کے والے کافور لگے لیکن مساجد اعضاء سجود تو یہ سنگنے ان المساجد للہ کم و اندامون وانی چی سجدے لگی دلی کنا معاہد سڑے دے پر یہ والا کافور لگوائے وہ تو جنت کافور کو بلشے رہے گا عینن اخو چینا نا اس کی باغی دراز یاد داغی نا بندگان دا اللہ بہامن منہا دار اللہ خاص بندگان دی اس کی بتیں اور آنی بے دی پروانو لو چکم خواہ خواہ خیم جدی خواہ نالے پکار جدی خواہ پکار دی حتی ممبران درخواست نہیں گئی جم لو پو نالے پکار پلے راضی دے گا دا سنگ بندگان اور مکہ نے صفات روڑا اللہ برار عباد اللہ یوفونا بن نظرم پورا کاو دی من لشیشیم نظر ہوئی من لشیتا دا اللہ پنو میں چھ سمن لیو اگر پورا کول خفا بے نظر دینا ثابت من لے رہے دا اللہ سرا وعد من لے رہے توحید من لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ من لے رہے دا پورا کئی اس کا او یا رہے کڑے دا غرض نہ کان شروع مستطیرہ چراغ عذاب دے خورورم دا سختی جرا شر والی سختی مستطیرہ دے رہو گدرہ ورا ورا دا قیامت دم دی یری دل تام ورکو تامون اپا محبت دا اللہ یو تیمون تام دا شمان نری دی دا اللہ پمین کے خوراکم ورکی چالے ورکی مسکین لے ورکی یتیم لے ورکی او قیدی لے ورکی قیدی پاگا زمانہ کی کافران بو خیر دے اغیلم خیرات ورکو چاہے اسیر نمرا دی مملوکان مملوک اسیر دے گا چاہے اسیر دے قید قرض دار سڑے بیا گی تو وہی دا ڈوڑے من سر در کو یقولو نہ انمانو تیمو کو وہی دی من تاسولا خوراک در کو دلنا رضا را پارام نگوارو ستاسونا سب بدلاؤن شکر گزاریم ڈوڑے اوپراز دانو ایم چی ماتا تس جزارا کا یا شاب زمان شکریہ ادا کا اللہ شکریہ ادا کا الحمدللہ آیا دی داؤ یقیناً من جریبو دخپر رمنا یومن دا غروزنا ابوسن قمتری رام چا سخت را دیر سخت رام ابوسی شدید و قمتیر نہایت سخت را دادری و صاف دی حاغ دا لبرار نہ تر دے دیں دری اوصاف و دری کارو نہ اتر فوقام اللہ و شر زال کر لیں بیا جزاگانی گورا اللہ بچ سات لے سخت عدد غروزنا و لقاهم نظرتا و سرورا اور دے اور کڑے دی درام تازگی و خوشحالی دے اور کڑے دی اور جزا اور کڑے دلانا دلید صبر دا وجہ دامخ کے کارون صبر تا محتاجی کا بابونے اور کڑی و حرین و ریخم اور کڑی تا کیا بوالی دی پائے کہ پتخ پا لنگو نبانے نبینی دی پائے جہن پائے جنت کے شمسوں والعظم حریران نور بنی و نبی اخنیم نور بنی سمان مانے تب بہنی گرمی بنی نہ بیخنی کبیر زمری قمر تم ہوئی خدا شمس و قمر دا دنیا بنی بل سرانا ہوئی خدا نیت للیم زلال وام راکاغب پری بانے سوری دائے جنت سوری دونو دا جنت ہمیشہ بس ہو رہی تابیشوی بھی دائے کنچکو نہ بتاوے دار گرزولی کی پری بانی لوخی دسپینو لوخی دیا کاسے قسم قسم واقوا بینو گلاسو نوی کانت قواری ندی شیشیم دا خو شیشا پا زائر و دا دنیا شیشا پا اصل کے خڑا را دا شیشی دیو خمین فی ذاتین دسپینو نوی مانی جامع بینو صفتین نی دا شیشی صفت ہم شتا پا گیر شفافت دس خزدہ سی بدم پکشتر ہیں دس پینو آلی تک اس پینی شیشی ناپ کڑی بھائی دیا گئے لرپ پورا ناپ باننے پائے کی شربت کی سم رہی آج سڑی تو پارا پر برابر ہی زیادتی کی بھی بتاؤں نہ کمی کی بتمنا زیاد بانے میں سڑے سفائی ہو چکم سی مڑا کو پورا ہو بدے ران اوڑے بیا بر اوڑے اب وہ پورا پورا ہی کولے کی بھی زائی جنت کے قاسم شراب انورے کانے میں زاجوا زنجبیلا دائے سرا گڑون با زنجبیلی سون وہیم ادرک ورتا ہوئی سون دا ادرک دا دنیا ادرک کو جدا شیر دا خودیلا سڑے پالوگانو کی اور گوپی مپی کے ایسی شیر بازی کا مکی دا زنجبیلو آگا وہ چینا نا پا جنت کے نم دائے سر سبیل لیم پسانا تیریم ویطوف علیہم ولدان مخلدون گرزی با دری دا خدمت دا پارا بچی چامی شبا بچی کل چتینی گمان بکے پائی ملغلر خورے ورے دا سی صفاوی دانے چاہ خدمتگار بھی چاہ خیرن خچنی کل چتوین سما غزائل ران سما مکان اوبے نے تنے متو نہ بادشاہی لو یا گیو یو سڑی بکٹ بادشاہی آریم سیا و سند سین پوتر سبر پور طرف ددی نہ جانے بھائی دباری گورے خاموش نیش نے اللہ اندے بھائی استر بھائی دگٹ ہو رے خمو واشوری کی بھی دتکاری دسپینو زروم دا مختلف فلک دی چال دسرو چال دسپینو کئی بات یہ مانے رب ددی سکول پاک تو اس کا دائیں چر بالکل تو ہو دی پاک ہوں گے پاک ان کی دی یقیناً داستاس و بدلا استاس و عمل مقبول لے بشارت و تفصیلی دا اصل کے دا بیرو دا نیکی دانے متون پس میں لاوی گی دا پو قرآن مانے ذکر اس آخر کی بیا صداقت قرآن روڑی یقین عمر آلے کرے پتا مانے قرآن پر آلے گلو صبر کو تو فیصلے در رب پورے تلوار مکوا خبر ممنا ددی نہ دو گنگارو دو کافر لا تو تیمین ما سے منا کفورا او دو پار دو دے پمان دو دا آسم ممنا او دو کفور ممنا آسم آگا لے چاگا رہتا ہوئی اگر تجھے قرآن مبین ہو مرا خیر دے شر پیدا کی فتنا پیدا کی منافقی کفور آئے تو یہ شداد بالکل بند کم دا نہ مانو یو نہ مانے یو ہی سستی پہ کیوں کا بل ہوئی بالکل بند کا ددی نہ مانے او اصل کے تصویر سلب دا پار دے دادم تاپ کے آسم و کفور یو شیریں اور آوڑ صبر کون سے کوا یادوان در افول پتوہین سبائے بین او بیگام سبا بیگام انش پارز ادش پہ نم اللہ تسیجے لگا تسبی وائش پوگ دان دروز امکار کو دش پیم کوا دیا زجر اس داخلت سے گئی انہا اولا یحبون العاجلان دیاغی صورت کے میلو دیکھیں یقیناً دا کسان مینہ کئی دا دنیا سرام اور پریگ دی اخپل شاتا یا اخپل مخطا یومن سقیلا اگر وسی درانا دا درانا پا مصیبتونو قیامت یہ دے من پیدا کری دی او مضبوط کری منگا اندامو نہ دری جوڑو نہ دری اثر جوڑو نہ توئی اندامو نہ دموئی اللہ جوڑو نہ دے انسان کلک لگ جو کری کل چمگو واڑو بدن نام سالم تبدیل رابڑو دری پشانت نور خلق ببد لولوم دی بدری کو دری بدے منور راول اللہ لوئی مکوا تام شب دنیا نے یا ان حاضی تذکرہ قرآن صداقت یقیناً دا قرآن بیا دا سورت کو نصیحت دے بچا چکو خیودی نسیخ پر رب ترا لار پدی نصیحت سرا تا سن غواڑے نصیحت مگر چ اللہ غواڑی مشیتم د اللہ مشیت تاوے یقیناً اللہ رے پوئے حکمتن والا داخلی چالچو غاری پفل خاص رحمت کے ام والظالمین ناولی منصوب دے فعل عذب دے ویہلک الظالمین ہلاک بکی ظالمان زکش تیار کرے دل عذاب درناک سورت مرسلات دے تو سورت العرف موئی عرفن رب دار مخ کے اس بات دا قیامت پر تمثیل کرو دلت اس بات کی بے شواہد الکثیرہ ہو سو دیر شواہد پیش گئی دویم دار مخ کے منکرین ذکر و مختصر دتائی داغی افعال قبیحہ پر کثرت ذکر دیں درم دا مکن متقیان اللفظ جزاگان ذکر کریں دتا منکرین دا پار لفظ وے لفظ دلرے دتا لسم دا شیر آ رہا وے لفظ دے ویل ویل لفظ کر دخل مکہ مسئلہ دا قیامت بلا دلیل دتا مینس کے پی دلائل ہم پیش گئی آخری دلائل دار صورت اس بات القیامت بے شواہد و دلائل شواہد پاول کی اور دلائل پمینس کی خلاصہ صورت دار اول نے پنج شواہد پیش کی اس بات قیامت داول نے وہ میات پورے بیا سلور حالات قبل القیامت ذکر کری دفتم آیات نہ ہاتھ دستوروں داسمان دا غرونوں اور رسولوں دیا تخویف دنیوی منکرین ترش پار سم آیات نا علم نہ لے کے لولی مکھنی میں علاق کرو گا یہ دری آخری دلائل پیش کری پہ اس بات قیامت یو شلم آیات تے گورا منگ تا پیدا کرے میں مائم مہین دویم پنج اشتم آیات تے زمکم کے فات جو رہ کری دا بلو اشتم آیات تے غرونم جو کری دنگ دنگ دقا اللہ قادر دے پریشی دوبارہ جو انور کی تخویف اخری یو کم دیر تفصیلا بیا بیانے بیا بشارت یو سلیخ نہ شروع کرے تخویف دیکھو کر دے بشارت بکمی اخر د سورت کی بیا زجر نہ دی زجر دے اغیتا زجر بشر دیش پر سلیخ حیات کے کلو تمتو خراؤ کہہ دے اخلا مجرم یا مشرکا اگر اضافی لمر کا ادار کہوں اور اعراض بال قرآن بانم زجر پنزو سیات کے فبیائی حدیث امباد ہوئی میں دا سورت آصل داش شوائد دی پری باننی چ قیامت سٹرے دا قیامت احوال گو رہے دلائل سٹ پری بانی چ قیامت سٹرے نہ دا انسانی چن منی نو ویل ان ویل ان لس کر تری تباشی لس دلا اچھی منی آمد تقیان دی بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم دا اللہ چرا لی گلی ریاح بشرا و عذرا و نذرا ہواگان رالی گی ذریع فیدو رحمان دے رحمت ظاہر شہ مکذبین و مصدقین و تان رحیم دے پنے مصر خاص کری پہ الفصل کے بار متقین والمرسلات عرفا فلا صفات عصفا دا صفات چیری کا نا در موصوف یا خدا ریاح ہوا گانی المرسلات را پر قوزل شیم عرفا پر نرمائے یا عرفا مانے پر لپسی عرف متتابع تمو فلا صفات عصفا یا گوا دیا گا ہوا گانے چتی زیری پتیزائیں پتیزائی چلی گیا ون ناشرات نشرن بیا گوا دیا ہوا گانے چپر ان کے لیے پکور ولوم وریز خورئیم بیا گوا دیا گا ہوا گانے الفارقات فرقن چار تس نس کی جدا جدا کی وریز لرب جدائیں پل ملکیات ذکرن یا گوا دیا ہوا گانے چراغ ورزی حقت ذکر لرا ذکر مانے باران تو ہوا نہ باران جوڑ سو عذرن دا چاد عذر دا پارا ہو دا چاد یاری دا پارا عذرن مانے لدہ پھر عذر باران چوش نه چاو زونو نه دفش ول سوک په ویار ولش ول دا هواگانی دی ټوله گواہی بدے چھے نما تو آدون اللہ صادق تاثر چھے وعدہ کی دا قیامن ندا رشتی نے دے والے دا واقع واقع دے پتہ ہو لگے دا دلان دینا ہوا گانی اچھتے شوی بر لارے وریض سے جوڑے شوی اگا وریض ان اخکتا باران راغے پا بل شکل وانے دے زمکے تا دغا سے بستار بدن نامل اچھتی گے ون آخر و بیاد اللہ راجی دے جزا پا شکل دے دویم دار دا صفات کی دا ملائکو والمرسلات دے عرفن گواد یا ملائک چلے گلے شویدی پا معروف من امر اللہ دا اللہ چی سو کمی آئے تا عرف ہوئی دلتا وحی امر دیا گواد یا ملائک اللہ صفات عصفن چاہی سختی کئی دبائی خلق سر سختی کافران سر سختی کئی تیزی کئی گواد یا ملائک الناشرات نشرا چاخرون کلی وریض اللہ پخرولهم وریض مقرر یا گوادی ام ملائک الفارقات فرقا چی جدائی کئی پمنز حق و باطل فالمنقیات ذکرا گوادی ملائک شرا لگی وحی پا پیغمبرانو ولی را لگی سلبا دفن للعذر دا چاوزر دفکیو چالی یرور کئی دا ملائکو دا احوال گواری چھ قیامت پر ازی گورے انما تو ادن لواقع کلا چی دا ستوری تومے ست خڑکڑے چی تمس دیتوی چی رانا تل رکے کلا چی اسمان بوچوی فوری جتو بچوی کلا چی غرونا نوسی فتوا بلز دولے چی کلا چی رسولان اوقتت را جمع بکنے چی اوقتت من جمعہ آتا نینس کے رال سوال و جواب دا بکل کی نو لئیو منو جلت کم ایرواز تا روست شویری دا کارونا اخرت حاضر امور جواب دانے لئیو من الفصل روز دا فصل تا روست شویری کر روز دا جدایت دا کارونا روست کری سمالن دا تا تمام الفصل صحبت حیبتناک دا روز دا جدایت وَيَلُنْ يَوْمَ ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ حلاکتے پر غرزبانی ہر اغشالہ رشی تقذیب کی دے امن فصل ہر یو سر لگا تکرار نہیں ہر زی جدا جدا تقذیب دے اغل تباہی ذکر کے تخویف دنیاوی آیا نبی حلاکڑیم گا مخکنی بیاو تابع کو پائی پسی رستنیم پہ حلاکت کے دو سکار کو انگ دا مجرمان سرا تباہی دا پدے روزبانی دا چاہش تقزیب کئی دا دے واقعات دا واقعات نمائنی دلائلو گورا آئینی پیدا کری منگ تاسو دو بو کم زورنا گرزول ما دو بو پزیر قراری مضبوط کئی تر یونی ٹیمو قرار معلوم دے انداللہ فقدرنا منگا پورا کڑاگا نیٹا دیر خو پورا کون کیو دنے ٹیم یا قدر نامگا تقدیر کرے دے انسان دا پیدائش اڑے خود تقدیر میں کرے دے تو تباہی دا اس پر دہر وز دا قیامت کیا ہے شاہ اللہ رشی تقذیب کی ددے مانے دادا اللہ خلق نہ مانی دا اللہ تقدیر نہ مانی بل علم نجال اللرز کفاتا نحیا و امواتا این اگر ظلم گر ازم کرا جمکون کے جو اندو عمرو لڑا دا پاس پہ جوندی گرز جو لان دے پکے مڑ پراتری کفات مان کفت جمع کولو تا بد دلیل گرزو لے ہوں گا پر از مکہ کی غرونا شام خاتن دنگ دنگ سکولی ہوں پتا سبانے ہوں بخوا گئی مان خورا تا خوگی ہو بھئی نوائلو یوم انزل المکذبین تبایی دا پر روز دا چاچ دانے متونہ نمانیم تکذیب کی لحاظ نعم تخویف او بہل شیدیتا یقال لهم یقال پر انطلقو زہ اور جہنمیانو آغا سیستا چھ تاسوبا نمانو تکذیب بمکو آئی بہل کم خواستو و زہ کریں الہ ذلن زی صلاح سے شعب سوری تا لرشے دیوتا سے تحکم کرے سوری تا سور کم دے خاون ددریو سانگو دے لا ذلیل فیدن اور کی دستوری ان فیدہ اور کی من اللہ وید شغلون اگر سوری کی فیدہ نشتا آرام نشتا لے پکے شغلون لے بچ کے یمنا سورے کو نشا سر کے تو حکومہ نے مطلب سیوتی ہوئی دیکھی ریاضی پر اتوا ریاضی والا نے شکل چلے مسلس سے مسلس کے دری ازلالی ادری زاویری کپال ضلع ادرین سورے تے نہیں جڑی گیا سورہ این نہیں جڑی سورے دے سی سلاس جو میں نے سورے نہیں کرنے سے کہا اور پسوی لاز دلی حقیقت کے نہیں انا ترمی بشارن ان کل قصرین دا جہنم دے دا جہنم وشتل کئی بسر وبان شرال وی بسری دا نور بسری آسنگ بسری کل قصر پشانت دا بنگلو کل قصری لکھ گٹ بنگلہ چی روانی لوے محل روانی کانو جمالت ان سفروں اگویا کہ را بنگلی بیاسری دا او خان دی سفرن زیر زیر یا او خان دی سفرن خالی دا موار نا بیموار او خان دی بیموار او خزا یو خامن دیو سب الخوا دا بسری سب یو خوا پروزی سو بلخوا پروزی حلاکت پدے روز دا چاہے چھ تکذیب کئی نند دیم تکذیب دا غور کئی نیمہ نموی دا روز دا لا انتقونا دیکھ ودی خبر انشی کولیم نوری تے اجازتی فیات زیرنا چھ سوزر پیش کیم دا اجازت پا سوخ کی یا سوخ کی بننے نا مختلف اقوال تبایی دا چاہشی دا دیم تکذیب کئی دا غروز دا فضل خان جمع بکم تاسو مخکنی نو کساس دا پارا قیدن سما کری دا بچ کے دن فقی دونیم او کہ زما پا خلاف کے نشے کولین ویلو یوم ذل المکذبین ان المتقین بشارت یقینا متقیان و پسور کی پچینو کی پمیو کی ویدائی قسم نشدی غواری ویلی کی دی تخورے اس کے ہنین پمزا مزید سر خورے اس کے پس بدائے چتا سو عمل کاؤ دا سی جزا اور کنگنے کمل ہوتا وہ تبائی دا پدے رضبانی دا پار دا مکذبینوں کلو تمتو سر و زجر عام کذب دے دنیا کی تکذیب کئی دتری خورا ڈکشا خورے خورے فیدے آلے لگا زمانہ یقیناً تاسو یہ مشرکان مجرمان تبائی دا پدے روزا چاہے چراغ تکذیب کئی سنگا مجرم نی چکل دی طویل شیر کہوں خاص اللہ ترکو کہیں خاص اللہ تسر کزائیں تابیداری کہیں دی لائر کہوں دانمن دامت دمیں کہ رکو نہ کئی اللہ تعجزیو کہ انہوں نہ کئی بلکہ شر کئی اور سرائے ایران تے سر کس کڑے لے قبرون تے سر کس کڑے لے اللہ تعالیٰ نہ کسے تبائی دا پدے رضا چاہی چھے تقذیب کئی زنیم فبیعی حدیث امباد ہوئی اومنون کم یو خبر واپس دلے قرآن دا تقذیب نہ دا خلق منیم چھے قرآن نہ منیم بل سشترے بل کتاب سترے نہ سب منیم سورت نبا دے تو سورت عمم وئی عم اتسالون ورت وئی سورت تساؤل ورتم وئی اور سورت معصرات ورتم وئی رب دار مکہ شہادتوں پہ اس بات دا قیامت بیان کرو دل تزجرون دی منکرین دا باز تا رٹنے اور گئی جیسا ثابت میں کرتا ہو تینا مانی دوائم دار مکہ دا قیامت نمی دریزل بیان کرو یوم الفصل یوم الفصل قیامت کو تو ہی فصل تو ہی فصل تقاضا کی دا سب کے اشتراک فصل قول راضی جو مکہ شریکی کا نا دی صورت کے اشتراک بیانی پلس سے نامات ہوگی چاو کا نا دی دا دنیا پلس سے نامات کی شریک دی کا نا دارن مکہ کے دلائل عقلیہ مختصر روپ اس بات دا قیامت دلت انعامات عظیمہ ذکر کئی پا قدرت اللباز لو انعامات دی دا لس داد سورت و زجر پر منکرین دباس اول آیات کی ام تسالون ست پوسی نے جو کڑی قیامت نہ مانی مغلو مخ کی سورت کے توحید نو دی سورت کے بدائے توحید مروڑی پر رد شفاعت قاری و اجتماع آیات کی لا تکلمون خبر نشی کو لے وہ درش کے لا یملکون منو خطابا اللہ سر خبر دی استار پارا نشی کو لے خلاصہ دار چاول زجر دے پمن کرین دا پاس داول آیات نہ پینز پورے دار ٹن بیارش پگم آیات نہ دلائل پاس بانے شروع دی آشرا دے تو مورے آشرا ہوئے بیا تخویف اخروی دے دول سم آیات نہ بل امور آشرا تک تک آشرات دیر دے تخویف کے ملت امور دی یا بشارت دے تفصیلن بالامور العشرہ دے ادھر سے آدنا ہر یو کے لس لس وجوش والا انعامات ام لس تخویفات ام لس بشارتن ام لس آخر کے رد شفاعت قہری وہ ادھر سے آدنا اور تخویف دا قیامت بیا وصلوی خیات کے منکر نمانی کو قیامت کے وہ یا لیتنی کنت ترابا بسم اللہ الرحمن الرحیم ونم دلہ شرب دسمان دزم کرے او دے قہار دے رحمان دینے متون دنیوی عام دی ابرار و شرار ہوتا رحیم دے خاص کری غور خلق یوم الفضل بے دنوار خاص نور رنا گی لور گئی ام آیت سال اصل و ان ماں یت سال قرآن سر دما اغالی فضل شیخ دارست خبر بارہ کے لیے تپوسو نہ گئی دس ہزار دے ویسا تپوسو نہ گئے خا تپوس کی تو خبر عظیم و شان تو گور تو قیامت پہ بارہ کی تپوسو نے عظیم نہ بار ہے تم غلط خبر ہے تتے خبر نہیں ہوئی دا نہ بارے شری پائے کہ مختلف امدیم سو کے نمانی کمی چی منی کا نا دوا میں نہ منی روح دا پارے منی جسد میں نہ منی دا مختلف شو کلا سے عالم ثم کلا سے عالم کلا کلا بدل اور ہوئی تکران نے کبایا دوش بول کر کلا تصاور نے پکار دا تپوسو نے نہیں پکار زر دے دی تو پتہ لگی ثم کلا زیادہ اختلاف ہم نے پکار زر دے دی تو پتہ لگی اولے آئین نے کر دولے منگا زمکہ غڑے دلے غرونا میخونا تاس میں پیدا کری ہے جوڑے گر دولے من خوف تاس و صوباتا نارام سوال پہ دفقی گر دولے من شپا لباسا جاما گر دولے من روز معاشن وقت دپار دگٹنی دماش مانے دا ایش اسباب بپ کی گٹے جوکڑے مستاز دپاسا وہ اسمان نہ مضبوط دی شداد دی کلک منگ پیدا کرے سراجن و حاجن یورنا پڑکید ان کے نرم پیدا کرے منگ راورولی من الموسرات مان سجاجن ددرنو و ریزنا و برابید ان کے مؤثر آگا وریست ہوئی کہ باران پکے نزدی چوری مؤثرات ہوئی حامل تم چ قریب الحمل قریب الوضع دل پانا چرو باسو پر ایمانی دانی ہو بٹی اور باغنا الفاف ان گڑھوں دانے متونش و لس دا مشترک دی پر دنیا کا نئے نئے امن فصلے یقیناً رزد جدا کان می قاتن وقت مقرر پاورت سے پھکے وہ شش پہ لے کے نراز ہے وہ فوجنا ڈلے ڈلے کھلاؤ بشی اسمان شیبر دروازے دروازے روان بشی غرونا فکانت سرابا نشیبا رخ سرام مکھ تیرشو دشگ پڑخت ہوئی شیش نمیشتا شے نشتا کر دیتے نا دام ہوئے شیب شگو آگا گل شگے گولی جوڑ دوئی کاری نہ پاس کاری پا شین نہیں پاسل کی ان جہنم اس تخفیف گورا یقیناً جہنم دے کانت میں رساد ان تیار شوئیم وہ تیار دے دا پار دا سرکشان و ما بند دے دا ورتن دے اسار بھی دی پائے کہ احقا بند دے رزمانے پتہ نہیں لگی کہ سمرا احقاب دی نبا سکی دی پائے کہ یخشے ولا شراون نسکلو سشے ما سوا دا گرم و بونا وغصا قانو دا وینو زونا دا جزا اور کی دی تا جزا وفاقا سر پسر پورا پورا دا دس امور دی کشمارے دا جہنم دا لفظ نبرے پا داولے وجد دی بیاو گورا یقیناً دی لا ارجونا حسابا عقیدہ دا حساب نا لرلا تکذیب بے کوزم گایا تنو تکذیب ہر اوشے مرا لے را گر کڑے کتابن پلی کلوں ددیا ملونا اللہ لی کری اسا کیا اس عذاب نزدیاتی کم تاصل وقف وقف مگر عذاب پلے تمام ایچی چرت عذاب بنشی خطبشی کم بشی نا انا للمتقین مفازن بشارت پلس اموروں یقینا مومنان دا پارا دے زیر کامیاب ایم یا این کامیابی باغات دی گن انگور دی وکوائب نوجوان زنان دی چدائی سینے راو دی اطراب نمزولے وکاسن دہاقن کاسی بھئی ڈکے ڈکے رشراؤں نبوری دی پائیں کہ بے فیدے خبریں ولاک زابن و نب انکاری دچا دا خبر ٹکراؤ بنے نہیں چن منم دا جزار کے دیشی دی تا جزا درب درف نام دا توان حسابن بخشش دے کافی حساب مانے ڈیر حساب مانے کافی دا لس نعمت نے شدے پورے کم رب دا جزا در گئی رب دا آسمان دزم کے ادمین الرحمن ڈے مہربان ذات دے کو طاقت نہ لری دی دا سرا دا خبر ہو گولوں دا مخلوق بس خبر ہو سرو مانے وقت بدا سی خبر منشی کو لے والے بلا اجازت انشی کے پکم سیو بدلے گی روح او ملائک سفونا سفونا روح سرے حضرت جبریل چاہے روح ذکر شی مراد انسانانی اصحاب الارواح خبر بنشی کو لے دی ما سوا دا آچانا چی زنور کی اغت رحمان ذات وقال صواب ویلی پا دنیا کے حق خبرم دل بھئی اجازت دا شفاعت دی دنیا کی خود توحید ویل ہوگا دار وز دا حق سوک چواری نسیخ پر ربتا او دی نسیخ پر ربتا ما بند ہے لار دا ورطلوم یقینا نمیر در کڑی تاستا دا عذاب نزدینا تو قیامت عذاب نزدیر کل ماوات فوق قریب کم شیش رازینا نزدیک ادا سے رضا ابئی نیئر انسان حقا مل چمک کے لے گلے للا سنوں وائی بدا کافر ہے ارمان دے چز خورے ویم سورت النازعات